tongi onzoto mahaze na mona moto nini na mekana yote motema nanga ekangami motambo na hayo bapeki sabati kala na sonio elongi nzoke sangi saba charme mahaze ole kante la bato banso bako baluka kitoke tongi onzoto mahaze bako mabayemba vraiment na mona teo mobimba ya moto etonda nzoto na elegance ezali likambo bana mibali bakufa ye bandeko botala maze na lineti ye leki ya mopati bimaze aleka mibali mitema mikobeta o mwana ya mama ite maze bandeko botala maze na lineti ye leki ya sharufa ye maze aleka mibali mitema mikobeta ye mwana ya mama ite mama olingonga na ye tokanga na libanga tobwaka na ebale ya zaire masuwa madinda kala mabima teo ebima se libanga ya bolingo na biso olingonga na ye tokanga na libanga tobwaka na ebale ya zaire masuwa madinda kala mabima teo ebima se libanga ya bolingo na biso etondi yo nzoto mahaze ongenga mafuta wolo na nzoto ye mobimba ya moto etonda nyonso na bote kobanda linzaka miso na nsuki ye abwaka lokolo oyo nde nsuka ya demarshe aluka kinshasa mobimba bato bakufa ye olingonga na ye tokanga na libanga tobwaka na ebale ya zaire masuwa madinda kala mabima teo ebima se libanga ya bolingo na biso kitoko etongi yo nzoto maze ongenga mafuta wolo na nzoto ye mobimba ya moto etonda nyonso na bote kobanda linzaka miso na suki ye abwaka lokolo oyo nde suka ya demarshe aluka kinshasa mobimba bato bakufa ye bolingongo maze nakoki na yo nalingise yo suka se nakobala yo nakolesa yo maze baluki bakimisa yo na mote ya mosolo maze balongoli nga mosala nakufa na ngelele maze bakoseli nga makambo mpona kota na welengo maze nazali na yo nakotika te suka se bakokamwa ngai nakobala yo maze babakisi yo lokasa ya rouge na elongi ya 5 ans maze otali bango pamba mpo makasi ya bolingo na nga maze olobelaka nga nyonso bango bakolobaka kontre nga osoni bateli les yeux bateli les yeux suka se bateli les yeux bateli miso ye ndako ya nganga maze basilisika loposo epai tomelaka maze balobi te ngai nakoki na yo te na libalango maze nakoki na yo nalingise yo suka se nakobala yo nakolesa yo maze baluki bakimisa yo na mote ya mosolo maze balongoli na mosala nakufa na nzala maze bakoselinga makambo mpo nakota na welengo maze nazali na yo nakotika te suka se nakotika te nakotika te maze babakisi yo lokasa ya bouge na elongi ya 5 ans maze otali bango pamba mpo makasi ya bolingo nanga maze olobelaka ngai nyonso bango bakolobaka contre nga osoni bateli les yeux bateli les yeux suka se bateli les yeux bateli misonga à moi oui je suis à toi chérie pense à moi oui je suis à toi chérie pense à moi oui je suis à toi chérie pense à moi oui je suis à toi chérie pense à moi oui je suis à toi chérie pense à moi I love you baby touch me I love you baby touch me oui je suis à toi chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi. Chérie, pense à moi.